Thank you. na nge no sala ne Yen rafe judukar, wow. Dongen dau salanera. Lamba wana boyere, jada balena. Te sendere turo nango yere na. Dongen dau salanere. Aba bakar kun man dongen ala. Neisan, ya kun ma kope yola suma yarami. Neisan, ya rafe juduju, wow. Dongen dau salanera. Salayam